והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים. ויומר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן?